الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu wapendwa kwa hakika tumesikia aliyotuambia Sheikh wetu Abu Hashim rahimahullahu ta'ala na kwa hakika hii ndio da'wa ambayo inatuunganisha da'wa salafia na ndio da'wa ambayo sisi imekuwa sababu ya hata kuja hapa na hata kualikwa kwetu wenyeji wetu pia walijua kuwa wanatualika kwa sababu ya kuwa tuje tufikishe hii da'wa kwa ndugu zetu wa maeneo haya. Kwa hivyo, lazima kwa sababu ni siku ya kwanza, tuendelee kusisitiza da'wa hii, ambayo ndo da'wa ya haki kwa mujibu wa dalili ambazo tumezisikia, na tunaamini hivyo, na bila shaka tunaomba pia ndugu zetu wa Islamu ambao labda ima ni mara ya kwanza kusikia da'wa hii ama labda walikuwa kisikia kwa watu lakini bado walikuwa labda hawajakuwa na uhakika nayo, basi tunaomba pia inshallah waweze kuamini da'wa hii na waweze pia kuifuata. Ndugu zangu Islamu, Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa hadithi iliyopokewa na Imamu An-Nasa'i kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema sahaba huyu ya kuwa khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alituchorea mstari mustaqima, nikawa ni mstari ambao umenyoka. Faqala, kisha akasema hadha sabilullah, hii ndo njia ya Allah. Thumma khatwa khututan ayaminihi wa shimalihi, kisha Mtume akachora mistari midogo midogo upande wa kulia wa ule mstari ambao umenyoka na hata upande wa kushoto wa ule mstari ambao umenyoka. Faqala, kisha Mtume akasema hadhihi subul, hizi ni njia njia. Wa ala kulli sabilin, na kwa kila njia hizi ndogo ndogo ambazo ni kinyume na hii njia moja iliyonyoka, shaytanun yado ilehi, kuna shetani hapo ambaye analingania watu wafate hizo njia na waache hii njia iliyonyoka. Thumma qaraa, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasoma kauli yake Allah. Allah nasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndo njia yangu iliyonyooka, basi ifateni. Wala tattabi'us subula, wala msifate njia zingine. Fatafaraqa bikum an sabili, na zikawa farikisha kwa kuwatoeni katika hiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hakuna Muislamu ambaye anashaka ya kuwa hii njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaieleza ndio njia ambayo ni lazima kila Muislamu aifuate. Je, wadhania kuwa hii njia iko wapi ama utaipata wapi ikiwa si kwenye Qur'an? Na je, wadhania kuwa hii njia atakayeweza kuifuata wa kwanza ni nani ambaye si Mtume na akaibainisha kwenye hadithi zake? Na utakuwa na shaka vipi ya kuwa baada Mtume kuifuata waliofuata hii njia ni masahaba radhiallahu anhum? Na dalili ya kuonesha kuwa masahaba walifuata hii njia na kuifata kwao wakaifata vizuri ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa radhi na hao. Allah hangekuwa radhi na masohaba ikiwa waliacha kufata hiyo njia na wakafata njia ingine. Na kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama hangewabashiria masohaba wengi pepo ikiwa si kwa kufata kwao hiyo njia. Na tumeona aya nyingi tumesikia na hadithi tele ambazo tunahimizwa kuwafata masohaba. Kwa nini kuhimizwa hivyo? Ni kwa sababu ya kuwa tukiwafata masohaba ndipo tutakuwa tunafata hiyo njia ambayo tumeambiwa tuifate. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndo dawa ambayo yatakiwa kila Muislamu aweze kuijua na aweze kuifata. Lakini sasa wengi wetu tunapenda dawa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini ukweli ndugu zangu Waislamu, sisi tunapolingania dawa hii ya Asalafia haimaanishi ya kuwa hii dawa si dawa ya Ahli Sunna wal Jamaa. Lakini sasa kwa nini kuna baadhi ya ndugu zetu wanaogopa kusema kuwa sisi ni Salafia na badala yake wanajificha kwa kona ya kuwa sisi ni Ahli Sunna wal Jamaa? Je, hapa kuna tofauti gani ambayo yatakiwa tuelewe ndio tujue kuwa tofauti ya mtu kujiweka katika Ahli Sunna wal Jamaa na abakie hapo na hataki kupiga hatua mbele aseme kuwa mimi ni Salafia, tofauti ni nini? Na kisha sisi kwa nini tunahimiza Waislamu wajue kuwa da'wa ambayo ni sawa ni da'wa Salafia, licha ya kuwa tunakubali ya kuwa da'wa Salafia ndio da'wa ya Ahli Sunna wal Jamaa? Ndugu zangu Waislamu, ni kwa sababu ya kuwa Ahli Sunna wal Jamaa ni wale ambao wamekubali kufuata sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam na pia wakakubali kufata moja katika misingi za Salafia ambao ni aljamaa kama tulivyoelezwa na Sheikh. Lakini sasa sababu ya sisi kusisitiza ya kuwa Waislamu wanatakiwa wajue kuwa da'wa ya sawa ni da'wa Salafia ni kwa sababu wote ambao tumetajiwa na Sheikh ya kuwa ni katika mapote potofu, wakiwemo Ikhwanu Muslimun, wakiwemo Hizbu Tahrir, wakiwemo Jamaatu Tabligh, wakiwemo Ansaru Sunna, hao wote wanajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Wote hawa kila mmoja ukimuuliza, je, wewe ni katika Ahli Sunna Jamaa, anasema naam. Bali hata wale watu wa tarika pia wanajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa. Sasa ikiwa kila mtu atajinasibisha na hii njia na ile hali tunaona kuwa hao watu wote wako tofauti, je, mtu akitaka kujua ile njia ambayo ndio sawa lazima utasikia mtu anasema kuwa hawa wanatuchanganya. Sasa tufuate kina nani ikiwa wote wanasema ni Ahli Sunna wal Jamaa lakini tunaona kuwa majina tofauti? Sasa hapa ikawa ndio kumbe si kila mwenye kujinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa ni mkweli. Lakini sasa utaelezaje watu mpaka waelewe ya kuwa ukweli si huu na si huu na si huu? Ndio sababu ikawa sasa ni lazima tuweke kipimo cha kumtambua yule ambaye ni Ahli Sunna wal Jamaa wa kikweli kweli na yule ambaye anadai lakini si mkweli. Sasa hicho kipimo ni kipimo cha kufata asili ya Ahli Sunna wal Jamaa. Na asili ni nini? Bila shaka asili ni masohaba. Hakuna anayeweza kutuambia ya kuwa Ahli Sunna wal Jamaa asili yake ni Hassan al-Banna ambaye ni mwanzilishi wa Ikhwan Muslimun. Ama tuambia kuwa Ahli Sunna Jamaa asili yake ni Muhammad Ilyas ambaye ndio mwanzilishi wa Jamaat Tabligh. Ama tuambie ya kuwa Ahli Sunna wal Jamaa asili yake ni Usama bin Laden ambaye ndio mwanzilishi wa Al-Qaeda. Ama tuambie ya kuwa Ahli Sunna wal Jamaa mwanzilishi wake ni hawa wote ambao ndio waanzilishi wa haya makundi, kwa sababu haya makundi yote ambayo tunayataja yana waanzilishi wake na kila mwenye kufuata kundi hilo manake anafuata fikra na mawazo ya huyo mwanzilishi. Hasa sisi tukua sema, wote hawa, tunasema kuwa la. Sawa ni kufata asili ya ahli sunna wal jamaa, ambao ni masohaba. Sasa, yeyote atakayeogopa kujinasibisha na masohaba, lazima ujue kwa huyu mtu anawalakin. Kwa nini waogopa kujinasibisha na masohaba ambao tuwajua ya kuwa hii dini asili yake ni hao? Na ni kwa sababu as-salafia tumambiwa manake ni masohaba. Hao ndo wanaingia wa mwanzo kabisa katika dawa hii. Ya kuwa hao ndo tunaposema as-salafia tunakusudia hao. Ya kuwa tuwafate na tujinasibishe na hao. Na kisha pia tuelewe hii Qur'an na sunna kwa kuelewa kwao. Sasa atakayeogopa kusema hivyo, lazima tumulize kinachokuogopesha nini? Je, ni kwa kuwa unashaka na hao, ama una wasiwasi kuwafuata, ama una njia nyingine ambayo unaona kwa kusema hivyo utakuwa hii njia ushaiacha? Kwa hivyo lazima tutambue kwa nini tunasisitiza kuhusu manhaji salafu. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndio sababu. Ndugu zangu Waislamu, kuna mada ambayo nilikuwa nimekusudia kuizungumzia, lakini kwa sababu ya muda, nikisema nianze kuizungumzia itakuwa ni kama naifanyia dhulma ama khiana, kwa sababu ya kuwa nitaizungumzia na bila shaka sitaweza kuikamilisha, na kwa hivyo itakuwa kama ni kueleweka uende kaeleweka nusu nusu, nikawa labda ni shida. Ndio kuna baadhi ya mambo kielewa nusu yanakuchanganya zaidi ya kutoelewa kabisa. Na ndio sababu kuna baadhi ya aya kwenye Qur'ani ni makosa kuzisoma nusu. Kuna aya kwenye Qur'ani ni makosa kuzisoma nusu. Kwa sababu kisoma nusu unakuwa umeharibu kabisa maana hiyo aya. Mfano kama mtu aseme fawailun lilmusallin. Lafa nyamaza aseme nishamaliza. Eti adhabu kali ni kwa wale wenye kuswali. Ni kweli aya inasema hivyo. Lakini hapo si mwisho wake. Hasa ukifika hapo ukasema kuwa aqimiswala. Kimuni swala, tuswali twende zetu. Hasa watu wakaondoka sema kwa sasa hivi tena ukiswali pia kuna adhabu kali kwako. Ndio mambo gani haya? Hasa itakuwa hapo umeingiza watu shaka zaidi kuliko hata fadhali haungesema. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni sawa ukamilishe. Kwa kuwa wale watakokuwa na adhabu si wenye kuswali, bali ni wale alladhina huma an salatihim sahun. Sasa hapo utakuwa ushaeleweka. Sasa ndio sababu ni kuwa mimi sitazungumzia hii mada ambayo nilikuwa nimeilenga, lakini nadhani hata bila kuizungumzia hakuna kilichopungua kwa sababu ya yale ambayo Sheikh ameyataja na ameyasema. Ni mengi sana na yanatosheleza kwa yule ambaye anataka kufata haki kuifata. Sasa kwa sababu ya kuwa leo ni siku ya mwanzo na pia tunatarajia inshallah isiwe siku ya mwisho, kwa inshallah tukija siku nyingine tutazungumzia mengi sana, si hii mada ambayo nimezungumzia nimekusudia na siku izungumzia, bali hata mada zingine pia. Sasa kwa muda huu ambao mbakia inshallah tutautoa kwa sababu ya maswali, ili tusije tukaongea na labda kuna jambo fulani ambalo linamfanya paka mtu awe bado hajaelewa, na labda akijibiwa huenda akaelewa zaidi, ama labda kuna jambo ambalo tumesikia na labda mtu ameelewa na kumbe ameelewa kimakosa, lakini akiuliza huenda akaelezwa na akawa sasa ameelewa sawa. Sasa naona kuwa inshallah itakuwa ni sawa kabisa. Muda uliobakia nadhani ni kama nusu saa hivi. Kwa inshallah tutatumia kama dakika robo saa ama dakika 20 ya kujibu maswali, kisha tuache inshallah muda wa kujiandaa na magharibi. Kwa inshallah mwenye swali katika manhaji aweze kuuliza, na inshallah mimi nitajibu kwa kiwango ambacho naweza, lakini ikiwa naona kuwa swali ni kubwa kuliko uwezo wangu, inshallah nitamkaribisha Sheikh na ataweza kulijibu, hasa kwa sababu kwanza mada yenyewe ni Sheikh amezungumzia. Fali yatafadhalu mashkuran. Naam.